شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها. سلام به شما گلگلی های خودم، سلام به شما پسرای نازنینم، دخترای مهربونم. انشالله که حال روزتون خوبه. بچه راستی سوال، نه قبل از سوال، آقا کلاقه باز اومده. چی میگه آقا کلاقه؟ هان از امیرعلی میخواد بگه، امیرعلی طباطبایی، پسر گل ما. وای، میگه بابا سید محمد و مامان زهرا چقدر این پسر رو دوست دارن، برای اینکه خیلی مؤدبه. مامان بزرگا، مامان مهین، مامان لیلا عاشق این نوه گلن. بچه‌ها میدونین امیرعلی چی کار میکنه؟ همش کتاب میخونه. بهترین لذت براش رفتن به کتاب فروشیه. خوش به حالش. در ضمن دو تا کتاب نوشته، مگه میشه؟ ماشاءالله ماشاءالله به این امیرعلی گلگلی. در ضمن امیرعلی مثل عمه مریمش که من باشم، ماکارونی خیلی دوست داره. یه چیزی هم یواشکی بگم، کله پاچه هم دوست داره. آخه بچه ها معمولا زیاد دوست ندارن، اما باری کلا نوش جونت. خیلی دوستت دارم و اجازه بدین بریم سراغ قصه‌مون. بله، امیرعلی هم همراه ما گوش میده. مرد کشاورز و چقندر بزرگ اسم قصه امشبمونه. یکی بود یکی نبود. توی مزرعه بزرگ مرد کشاورزی با خانوادش زندگی میکرد. مرد کشاورز هر روز صبح قبل از طلوع خورشید بیدار میشد، کار میکرد، گاوا رو میدوشید، طویله رو تمیز میکرد، به حیوانا آب و علف میداد، زمین رو شخم میزد، دونه ها رو میکاش، درخت ها رو آب میداد و خلاصه این پیر مرد عزیز یه لحظه بیکار نمینشد. یه روز که مرد کشاورز مشغول بیل زدن زمین بود، متوجه یه چقندر بزرگ شد. به خودش گفت امروز یه آش خوشمزه میخوریم. برگای چقندر رو گرفت و خواست از ریشه چقندر رو در بیاره. ولی بچه ها، چقندر خیلی بزرگ و سنگین بود. پیرمرد نمیتونست، دوباره امتحان کرد. امتحان کرد، دید نه خیر نمیشه. زنشو صدا کرد، ماجرا رو تعریف کرد. به کمک هم سعی کردن که چقندر رو در بیارن، اما بچه ها چقندر از جاش تکون نخورد که نخورد. زن کشاورز رفت، پسرش رو صدا زد و ماجرا رو تعریف کرد. بازم نشد. زن کشاورز این بار رفت، دخترش رو صدا زد، ماجرا رو تعریف کرد. همگی تلاش کردن که چقندر رو از خاک بیرون بکشن، ولی بچه ها بازم نشد. حتما باید شما ها می رفتین کمک، یا امیرعلی عزیزمون می رفت کمک. خلاصه دختری کشاورز بدو بدو رفت، برادر کوچولوشو صدا زد و ازش خواست که بیاد کمک کنه. اما بچه ها این بارم نشد که نشد. برادر کوچیکی رفت و خونه مادر بزرگ و صدا زد و کمک خواست. مادر بزرگ اومد به کمک اونا، همه با هم کمک کردن تا بتونن چغنده رو از خاک بیرون بکشن. فکر میکنین شد یا نشد؟ نه خیر، بازم نشد. مادر بزرگ فکری کرد. بعد به نوی بزرگش گفت که بره و بیلو بیاره. بعد بهش گفت مادر، تو زورت از همه ما بیشتره. بیا دور این چغندر رو بکن. پسر کشاورز بیلو گرفت و شروع کرد به کندن خاک و دور چغندر رو از خاک خالی کرد. خوب که دور چغندر از خاک خالی شد، همه به هم یه نگاهی کردن و مرد کشاورز برگای چغندر رو گرفت و همه با هم شروع کردن به کشیدن. یه دفعه تونستن چغندر بزرگو از دل خاک بیرون بیارن و همه از خوشحالی فریاد کشیدن و شادی کردن. زن کشاورز گفت خب الان من و مادر بزرگ با این چغندر یه آش خوشمزه درست میکنیم. بعدم با مادر بزرگ و بچه ها چغندر رو شستن و خورد کردن و بردن تو خونه تا آش چغندر درست کنن. آره عزیزای دلبندم، بعضی از کارا رو نمیشه تنهایی انجام داد، باید از دیگرانم کمک گرفت. بعضی هم فکرشون خیلی خوب کار میکنه، مثل امیرعلی عزیز ما که ماشالله با سن کمش کتاب مینویسه، دائم کتاب میخونه. آفرین به همه شما گلگلی های من و هزاران درود به امیرعلی عزیز که بابا محمد و مامان زهرا خیلی ازش راضین و انشالله یه دانشمند کوچولو برای خودش در آینده خواهد شد. منم به عنوان عمه مریم روی ماهشو میبوسم و بهش شب بخیر میگم. خب گلای قشنگم، قربون همه شما عزیزای گلم، شب بخیر و خدا نگهدار.